Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 3 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek prezydenta do Senatu o referendum na temat zmian w Konstytucji. Planowana data to 10 i 11 listopada. W Warszawie będzie można zatańczyć poloneza, w Krakowie lekcja śpiewania. Za chwilę o obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szef MSZ-u z wiceszefem Komisji Europejskiej. Obaj rozmawiają teraz o zmianach w sądownictwie. Referendum o zmianach w Konstytucji może być 10 i 11 listopada. Taką datę wybrał prezydent Andrzej Duda i zapowiedział, że złoży w tej sprawie wniosek do Senatu. Prezydent ogłosił swoją decyzję w czasie głównych uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chcę, żeby to obywatele zdecydowali o kierunku zmian jeszcze w tym roku, mówił prezydent na Placu Zamkowym w Warszawie. W przepisanym ustawą o referendum ogólnokrajowym terminie złożę w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum. Referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada. Szanowni Państwo, niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości, będzie także dla nas, dzisiejszych Polaków i dla następnego pokolenia, rokiem konstytucyjnego przełomu. Niech żyje Polska, niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Rzeczpospolita. Z pełnym szacunkiem odnosimy się do zapowiedzi prezydenta w kwestii referendum. Co do treści pytań i terminu, odbędą się rozmowy z większością parlamentarną, napisał z kolei na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Nie kończą się wydarzenia na Placu Zamkowym w Warszawie. Za godzinę odtańczony zostanie tam polonez. Fundacja Jana Pietrzaka, Towarzystwo Patriotyczne, już po raz szósty organizuje to wydarzenie. Przychodzi spontanicznie ludność Warszawy. Najpierw to było 1002, teraz jakieś 5-10 tysięcy ludzi, którzy chcą razem tańczyć. To jest niesamowite, bo ten korowód, jak się zaczyna tworzyć na tym placu zamkowym, potem tak miesza, tak się te łańcuchy przeplatają. Wiem, że jest dużo śmiechu, zabawy, ale przy okazji jest barwnie, bo zapraszamy, żeby ludzie przychodzili w kostiumach i z różnych epok. To o 15 w Warszawie, a w Krakowie kilka tysięcy osób oglądało uroczystą zmianę wart przed grobem nieznanego żołnierza, apel pamięci i defiladę wojskową. Jesteśmy ubrani w barwy, mamy ze sobą flagę, także będziemy wymachiwać, flaga będzie powiewać. Podolski Regiment Przodowy i Małopolska Chorągiew Husarska z Krakowa. Maszerujemy, pogoda piękna, nawet za ciepło. Coraz częściej w pośpiechu zapominamy o tych takich podstawowych rzeczach, jakim jest patriotyzm, przywiązanie do naszej małej ojczyzny, jaką jest Polska. Uroczystości w Krakowie zakończy lekcja śpiewania piosenek patriotycznych. Początek o 17 na Małym Rynku. Trwa rozmowa ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Spotkanie w Brukseli dotyczy reformy wymiaru sprawiedliwości, którą komisja uznała za zagrożenie dla niezawisłości sądów. Te rozmowy śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Razem z szefem polskiej dyplomacji do Brukseli na rozmowy przylecieli eksperci z kilku ministerstw. Mają oni szczegółowo przedstawiać zmiany, które już zostały wprowadzone w reformach sądownictwa i dyskutować o możliwości wprowadzenia kolejnych. Komisja Europejska oczekuje, że Polska zrezygnuje m.in. ze skargi nadzwyczajnej. Wiceszef komisji Frans Timmermans mówił przed miesiącem, że czeka do 14 maja na propozycję ze strony Warszawy. Tego dnia w Brukseli spotykają się unijni ministrowie do spraw europejskich i sytuacja w Polsce ma być ponownie jednym z tematów spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. The First News, czyli polska agencja prasowa, rusza z anglojęzycznym serwisem o Polsce. Można go znaleźć na www.thefirstnews.com, a także na Facebooku, Twitterze, YouTubie czy Instagramie. Prezes PAP, Wojciech Surmacz, mówi, że chodzi o dotarcie do środowisk opiniotwórczych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że świata nie zawojujemy tak jak serwisy typu Guardian, czy Washington Post, czy New York Times. My dopiero startujemy. Dlatego bardziej będziemy działali na zasadzie takiego snajpera trochę. Tak, będziemy kierunkowali swoje informacje, konkretne teksty, konkretne tematy do konkretnych grup odbiorców. A serwis zaprojektowała Dominika Szczechowicz, która wcześniej stworzyła m.in. portal internetowy The Japan Times. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W centrum i na południu upalnie, w Krakowie i Katowicach 29 stopni, w Warszawie i Łodzi 28, w Suwałkach 26, najchłodniej 15 w Koszalinie. Na wybrzeżu synoptycy ostrzegają przed burzami i gradobiciami. Grzmieć może też na Warmii, Mazurach, Kujawach, Wielkopolsce i Śląsku. Trójka.

ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki pięknych miast. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki pięknych Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tonacja Trójki wyjątkowa, bo to takie trochę postscriptum do wczorajszego topu, polskiego topu wszechczasów. Obiecałem, że zaprezentuję dzisiaj, a właściwie przypomnę, kilka utworów z mojej prywatnej listy głosowania, które nie znalazły się w pierwszej setce, ba. Ten utwór Asfaltowe Łąki z 72 roku, 272 miejsce. Najbliżej pierwszej setki był ten utwór. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą serca i rąk białych bojek, to by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko. Do nieba. Tak, Jednego Serca, Czesław Niemen. 118 miejsce, piosenka z roku 1969. To jedna z moich ulubionych piosenek w wykonaniu Czesława Niemena. Ja wiem, że o gustach trudno dyskutować. Wybrałem właściwie te utwory, po pierwsze dlatego, że oddałem na nie głosy, ale po drugie, że mam właściwie z każdym z nich same dobre wspomnienia. Rok 1971. Z jednej z najwspanialszych płyt w polskiej muzyce, Mrowisko, Epidemia Euforii, Marek Kałaszewski. To przy okazji powiem, że właśnie jest wystawa obrazów olejnych z różnych okresów twórczości i różnych cyklów zebrane pod hasłem Podróże. Marek Kałaszewski, Galeria Lufcik, ulica Mazowiecka 11A w Warszawie, wystawa czynna do 15 maja. Jeśli mają Państwo ochotę, polecam. Pewnie w necie można znaleźć wszystkie informacje. A my teraz lecimy do roku 68. kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdzie świat, przeszli znów. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź z daleka. Potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź dalej. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Tu jest problem z czerwonymi gitarami, bo oni mieli tak dużo bardzo dobrych piosenek, że te głosy się niestety rozłożyły i żadna piosenka nie pojawiła się w pierwszej setce. Wczoraj jeden ze słuchaczy poprosił, żebym może sprawdził, jak to wyglądało latami. Oczywiście rok 82, tak wczoraj podejrzewałem. 11 utworów z 82 roku. To tak jak w światowym topie mamy ponad 10 utworów z 91, tak w polskim 82, 11 utworów, 6 utworów 81, 83, czyli jednak tu jest dominacja, 5 utworów z 71, 92 i 2004. Tylko 5 utworów z lat 60. W pierwszej setce znalazło się, a my pozostajemy w latach 60. Pamiętam, że od kiedy pracuję w Trójce, zawsze na wiosnę albo Wróć mi w te strony już doliny całe w kwiatach przypominałem, albo tę piosenkę. Zły. Świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba tapnie, i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło gaz zlokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie się, zgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba pyty granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba tapnie i dziewczyna kochała ty jabłonie. Kwitnące jabłonie. z STS-u. Świat nie jest taki zły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Halina Kunicka, lata 60., a nagranie tej piosenki z 1967. Ciekawe, na którym miejscu na topie? 799. Też bardzo ładne, korzystne 799 miejsce. No, pani Halina śpiewała o parówkach. Parówki wtedy smakowały jak parówki. Teraz smakują jak papierówki. A papierówki kiedyś smakowały znacznie lepiej niż teraz. Nie, już nie będę szedł tą drogą. Jak to możliwe, że schaldów nie ma w pierwszej setce? Skończy się dzień. Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. sobą. Kto lekcji chce, komu pomóc, to będzie chodził piechotą. Stańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Kto w lekcji chce, komu pomóc, to będzie chodził piechotą. Stańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Kto w lekcji chce, komu pomóc, to będzie chodził piechotą. Otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Kto w lekcji chce, komu pomóc, to będzie chodził piechotą. Stańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. W Skaldowie, od wschodu do zachodu słońca. Piękne wspomnienia z naszego topu. Pan Lucjan pyta, czy będzie płyta kompaktowa z topem. Te płyty już były kilka lat temu, ale wiem, że na czerwiec Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapowiada niespodziankę w tej sprawie. Proszę śledzić. I pan Jacek pyta, czy na stronie mogłoby się pojawić pełne notowanie. To już jest, ale na stronie lpmn.pl polecam aż do, od pierwszego do ostatniego miejsca. Wszystkie piosenki, tam zresztą sporo też innych informacji na temat podsumowań topu, polecam. Breakouti nieźle sobie poradzili, jeśli tak można powiedzieć, no ale nie było jednak Miry. Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy psu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak, jak nad wobecą. Przez zimny wiatr, co noc idziesz w dzień. zawsze złe. Mira Kobasińska, Breakout, płyta Mira, 1971 rok, do kogo idziesz? Lato przyszło w maju, dziś w Warszawie 30 stopni Celsjusza. Mocno faworyzuję lata 60 i 70 w tym moim takim małym suplemencie. To może jeszcze potrącimy lata 80 i 90 na zakończenie. No i piękna pogoda się nam się zrobiła. Adriatyk, ocean gorący. Z Lombardu z lat 80. 90. zakończą nasze spotkanie. Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki. Dziękuję bardzo serdecznie. Jutro do południa moim gościem będzie Dana Gillespie. Pamiętają Państwo festiwal Sopot 85? Też pewnie porozmawiamy o Davidzie Bowiem. Zapraszam, no i polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Wszystkiego dobrego, cudownej pogody. A nie, ta jest. No wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Przyszedł do mnie gość. Szara twarz, pospolita dość. W oczy zajrzał mi, beznamiętnie rzekł: dałbyś coś, strasznie chce się jeść. Może toczy mnie HIV, ale jeść się chce. Nie mogę się